राम श्रद्धेय स्वामीजी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 2 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 9:30 मुरली मनोहर थोरा बीना सर राम। अगर ये समझ जाते तो ममता समझ जाएगी, संसार की ममता समझ जाएगी। शरीर में मैं होने से ही ममता होती है। ममता किसमें, आप बताओ ममता किसमें होगी? जब शरीर में नहीं हो तो ममता किसमें रही? निर्ममो निरहंकार से शांति में निकल सकती। निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित होकर ममता रहित होते से शांति की प्राप्ति होती है। तो ममता रहित होने का बहुत बढ़िया उपाय, बढ़िया उपाय, एकदम बढ़िया उपाय है। शरीर में नहीं हूं, अभी वो शरीर तो छोटे से बड़ा हुआ है, आप बड़े छोटे नहीं हुए, आप तो वही हो, आप तो इस एक शरीर में दूसरे शरीर में वैसे ही हो। एक ये बदलता है तो शरीर ही बदलता है, आप थोड़े बदलते हो। मैं बालक मन में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूं, जमाने में ऐसा करता था, ऐसा कहते हैं आप। तो जमाने बदलते हैं, शरीर तो नहीं बदलता, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। तो आप अलग हो तो शरीर में मैं नहीं होगा तो ममता कैसे होगी? आप उस मारी मारी कैसे मानोगे? ममता बढ़ जाएगी। निर्ममो निरहंकार शांति, निर्ममो निरहंकार वह शांति प्राप्ति जाएगी। बहुत शांति, बहुत बड़ी शांति। निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। तो निर्ममो निरहंकार होने से तो सीधी बात है, निर्मम है, निरहंकार है, शांति प्राप्ति हो जाती है। तो निर्ममो निरहंकार से शांति हो जाती है। एक बात बताने मन में आवे और संकोच हो गए, संकोच नहीं होते भी स्वामी जी आप लोग खर्च हो गए, स्वामी जी खर्च है ही और पेंसिल ये मुफ्त में लेने बढ़िया नहीं है। ये जो अपना अध्यात्म उन्नति करनी है ये मुफ्त में लेने बढ़िया नहीं है, हमारे कमी नहीं है। मारे कमी से मैं नहीं कहता हूँ, मारे पुस्तकों में एवरी है और पैसों में भी एवरी है। ए मंगा ली ज्यादा जो रोज साइज ले हो पुस्तक भी ले हो, दाने वाला है और दाना रो स्वभाव है ज्यादा करने वाले देते से भूखा रह जाए दूसरे देते से और दाना स्वभाव है। अब भूखा रह जाए तो परवाह नहीं, पुस्तकों में कमी नहीं है, पैसों में खूब मंगा ले, खूब मंगा ले, कमी नहीं है, खुद ही लो। शरीर है 84 लाख जोड़ी में जाकर जीव आया, तो आप विचार करो, सब सब विचार करो, सब सब कि एक शरीर छूटे तभी तो दूसरे छूटी में जाएगा, एक शरीर नहीं छूटे तो दूसरे शरीर में कैसे जाएगा। तो शरीर तो सब छूटने वाले हैं, सभी छूटने वाले, तो ये शरीर भी वही जाती है, छूटने वाले जाती गई है, ये भी रहने का नहीं है। एक भाई का पत्र आया था कल, मानो ये बात में युक्ति बताओ, युक्ति नहीं अनुभव है। आप सब आए हो तो शरीर तो छूटेगा हर एक का, कोई आदमी मरेगा नहीं, कोई सब मरेगा, सब मरेंगे। बात बुरी लगती है पर बात सच्ची है, बुरी लगती है बात सच्ची है, सबको मरना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा ही, शरीर तो छूटेगा ही, वो छूटेगा नहीं, छूट रहा है। जितनी उम्र आई है उतनी उम्र, जो उम्र है एमएस नहीं, कटी कटी है, कोई मुद्द नहीं जी रहे हो, समय आपका खर्च हो रहा है। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हुआ तो अब 80 वर्ष बाकी नहीं रहे, 75 वर्ष रहे। सच्ची झूठी एकदम सच्ची बात है। 10 वर्ष आ गया 70 वर्ष रहा, अब जितनी जो आ गई है उतने उतने मर गए हो, माना बुरा लगे बात सच्ची है, बुरा लगे तो बुरा बात सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। बुरा लगे ऐसा लगे बात ही बात है ही आई है, अब समझ में आई नहीं आई है। 84 लाख जुड़ी हो गए तो एक जुड़ी छोड़ दूसरी जुड़ी जावे तभी 84 लाख जुड़ी होगी। और सब शरीर छूटेगा तो सब शरीर मौत में ही जाए, हरदम हरदम मर रहा है, आकर बैठे उतनी उम्र अभी किसी की नहीं है। आकर जब बैठे यहाँ उस समय जितनी उम्र थी इतनी उम्र किसी की भी नहीं है, एक दो चार मिल गए बालक को, पर इतनी उम्र तो खत्म हो ही गई, याद ही नहीं समझ में। आप आकर बैठे यहाँ पर उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, इतनी उम्र नहीं है, अब इतने मिनट में उम्र में से ही घटे है, तो आदमी उम्र तो हरदम मर रहा है, तो मौत में हरदम सही तो मौत में है, हरदम मृत्यु में, हरदम मृत्यु में ही है वहां। और आप अमृत मृत्यु रहित है, आप दूसरे जानते हो तीसरे धारण करो, 84 लाख थोड़ी धारण करी लाखों से, तो आप तो वही रहे, आप तो मरे नहीं, और शरीर जो मर गया मरा थे हुआ है। इस वास्ते शरीर मरने वाला है, आप निरंतर रहने वाला हो, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात, सिद्धांतिक बात है एकदम। शरीर सब मरने वाले, पूछी परिचय, सनातन जी पूछा परिचय, आपका परिचय जुड़ना चाहते, हमारा परिचय, शरीर सदैव मृत्यु में रहता है और मैं सदैव अमृत में रहता हूँ, ये मेरा परिचय। शरीर तो सदा मृत्यु में रहता है, मैं सदैव अमृत में रहता हूँ, आप अमर धाम रहते हैं तभी तो 84 लाख हो गए, आप मर जाते कौन होता, तो आप तो अमर धाम रहते हैं, शरीर मृत्यु में रहता है, हरदम मृत्यु होती है, प्रति श्वास एक एक श्वास में मौत आ रही है, एक एक श्वास में गिनती गई है, कड़ी होती है ना, वो कट कट कट होती है, एक एक कट में उम्र, एक एक कट में उम्र घट रही है, उम्र 7 दिन 7 दिन में बंद हो जाएगी, वो तरह निकाल दो जल्दी खत्म हो जाएगी। यू ही संसारी भोगों भोगने में उम्र ज्यादा खर्च होती है, भोगों भोगने तो संसार स्वास्थ्य दो मिनट जल्दी जल्दी चल दीजिए, स्वास्थ्य जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी बनेगा वो उम्र नारी नारी ऐसा भी किसी किसी के ऐसा भी अलग अलग उम्र है, तो उम्र अट जाते ये बात है, तो ये बात पक्की है एकदम। अब एक बात है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ये बढ़िया है ना, समझ होता है उसमें, कोई सुनने में बढ़िया नहीं है। कुछ लोगों का यह शंका होती है कि ममता के बिना हमारा शरीर कैसे चलेगा, ममता स्फूर्ति उसे कैसे चलेगा, ऊपर से निर्मम होता प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ममता के मिटाए बिना साधक की उन्नति ही नहीं हो सकती, ममता मिटाए पर उन्नति नहीं हो सकती, यही फंसा रहेगा, ममता करता रहेगा, नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिसमें ममता बिकी जाती है वह वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है। चलो मेरी घड़ी हुई ना, मेरी मेरी हुई तो मरने पर तुझे लेगा नहीं, मेरी जूती हो तो लेगा नहीं, अशुद्ध हो जाती है। बहुत देखा कपड़ा देता मैटर देता है तो आदमी नहीं था, मुद्दे का नहीं है, तो ममता के चीज चीज है, ममता इतनी ममता की जाती है वह वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है और उसी उन्नति में भी बाधा लग जाती है। ममता से मनुष्य अनेक दोषों में दूषित है, कई दोषों में दूषित है। अब एक शंका होती है कि ममता नहीं करे तो लोगों को पालन कैसे होगा, अपना बेटा है अपना नहीं है ममता नहीं तो पालन कैसे होगा, अपने माता पिता है अपना भाई बंधु है अपने कुटुंबी है उनका पालन कैसे होगा। कुछ लोगों को यह शंका होती है कि ममता के बिना हमारा शरीर कैसे चलेगा, हम परिवार अथवा समाज की सेवा कैसे करेंगे ममता नहीं तो, परंतु वास्तव ममता के कारण शरीर समाज परिवार आदि की सेवा में बाधा लगती है। अब सुना बाधा बता रहे, निर्मम मनुष्य का शरीर निर्वाह बहुत बढ़िया रीति से होता है, निर्मम मनुष्य का शरीर निर्वाह बहुत बढ़िया रीति से होता है, निर्मम मनुष्य द्वारा ही परिवार समाज आदि की वास्तविक सेवा होती है। जिसके अपने शरीर में ममता है वह परिवार की सेवा नहीं कर सकता, शरीर ममता ज्यादा है ना तो खाना पीना अपना करेगा, शरीर में जितने ममता ज्यादा है शरीर से बदलते, और जिसकी अपने परिवार में ममता है वो समाज की सेवा नहीं कर सकता, शरीर में ममता वाला समाज की परिवार की ममता ममता परिवार में ममता है समाज सेवा नहीं कर सकता, अपने सोना आएगी है नालायक है तो उस पैसे उसको देंगे, नहीं देंगे तो न्याय कैसे होगा, ममता से अन्याय होगा, ममता से जिसकी अपने शरीर में ममता है वह परिवार की सेवा नहीं कर सकता, जिसकी अपने परिवार में ममता है वह समाज की सेवा नहीं कर सकता, जिसकी अपने समाज में ममता है वह देश की सेवा नहीं कर सकता, जिसकी अपने देश में ममता है वह दुनिया की सेवा नहीं कर सकता, तात्पर्य यह है कि ममता के कारण मनुष्य का भाव संकुचित है, एक जैसे ही हो जाता है, एक जैसे संकुचित भाव हो जाता है, वह सेवा में विमुख अशास विमुख स्वार्थ में बन जाता है। इसलिए साधक मात्र के लिए ममता का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, साधक मात्र के लिए, इसे लगो है, साधक मात्र के लिए। साधक मात्र के लिए ममता करना अत्यंत आवश्यक है। जब साधक में ममता त्याग करने की तीव्र अभिलाषा जागृत होती है तो ममता का त्याग करना बड़ा शुभ हो जाता है। त्याग करना हम तो साधु होता है, वो अपने स्त्री हो, अपने माँ बाप हो, अपना भाई भतीजा भतीजा हो, त्याग कर देता है। हम लोगों में पुरुष है तो 12 महीना 2 वर्ष हो जाए तो मन में ही नहीं आती काग नहीं है, मेरे को याद नहीं है, छोटा सा दुकान है, याद नहीं है कभी परिवारों को पत्र दिया हो, परिवारों को पत्र दिया है, याद नहीं है। कभी जहां मिल तो गए, मिल तो गया हूँ, परंतु खुद ही मन में नहीं आवे कि उनका पत्र नहीं आया, याद ही नहीं, याद ही याद ये बैठी रहो, ये बूढ़ी हो जाती, दादी हो जाती, परदादी हो जाती, परिवार की याद नहीं आती, जिस जहां जन्मी है ना उस याद नहीं आती। अपने घर में तो कहती है, माँ को कहती, माँ भाई को कहते है, मेरे पांच साथ है, उनको रोटी की तकलीफ हो रही है, पर वहां कभी नहीं कहती मेरे भाई की रोटी की तकलीफ हो गई, मेरे पांच साथ तो कोई कहती है तो एक कहती है भाई रूटीन करती है, उसे चिंता रही नहीं, सब छोड़ देती, बस सगड़ा मर जाते सुनती, थोड़ी रो लेती कर लेती है, पर ममता नहीं रहती। सच्ची बात है ना, साधुओं में यह बात है, ऐसे गोद जाने में गोद चला जाता है, गोद माँ बाप की माँ पर और जन्म के माँ बाप पर नहीं करता। हाँ बात एकदम पक्की है, तो संसार मात्र से ममता छूट जाए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इस बात से ममता का त्याग करना चाहिए, अंतर ममता दोनों में, मैं पना मेरा पना, साधन के ममता का त्याग करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब ममता का त्याग करना बड़ा शुभ हो जाता है। जब तीव्र इच्छा होगी त्याग करना त्याग हो जाता, ममता के त्याग करने के में देरी लगती है, कारण कि जब साधक सच्चे हृदय से संसार से विमुख होकर परमात्मा को चलता है, चलना चाहता है, तब संपूर्ण संसार तथा स्वयं परमात्मा भी उनकी सहायता करने के लिए सब संसार सहायता करते हैं, सबके मन में मारी रोटी दे, सब मेरी रोटी दे, धन्यवाद होती है। दूसरे को देने की नहीं, मेरा देना स्त्री आवेगी, थर बच्चों का आवेगी, संसार का आवेगी, हमारे उदय नहीं समय बन रहा है, फिर क्या बताऊ, नहीं बोले चिंता कर तो घर वाला करो, हम क्यों कर रहे, तो हमारे घर वाले सब है, आपके घर वाले गिनती के है, हमारे एक एक गांव में सही रहा है, वो तो हमारा परिवार बड़ा है। परिवार बढ़ने का अर्थ हुआ कि मोह किसी से नहीं, मोह किसी से नहीं, रोटी मिले कपड़ा मिले खूब मौज से, मोह है नहीं। अब तो इतना कितना कोई मरे तो रोना पड़े नहीं, तो रोना पड़े सेवा तो सब करेंगे, रोना पड़ेगा ही नहीं। सत्य झूठे एकदम एकदम सच्ची। तो ये ममता त्याग करो, आप भी आप बैठे बैठे जीते हो, सांग कर लो ना रोने लगा जिसकी ममता ज्यादा है उसके मन हिंदू ज्यादा होता है। तो ममता संसार में छोड़ना पड़ेगा ही, नियम है तो पैदा ही ममता। अंत ही तो ये तजेगे पामर, तू जो तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा भाई, सच्ची बात है। तो पहले से छोड़ दे, बोल साधु विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। तो जाओ पहले से अलग हो गया, अब क्या दुख है कोई मरे तो हमारे है ऐसे बाबा ने हमारे कर्ण में तो है दुख में कोई नहीं। और कहा सुनाई देने राजा ने कहा संत से महाराज एक ब्राह्मण थे अच्छे पढ़ लिख करके आए थे गाड़ी से, तो वो कथा सुनाते थे राजा सुनते। राजा बहुत हाजी बहुत खुश रहो कि महाराज ब्रह्मचार्य सुन दो आप कृष्ण कर लो। राजा कौन देखे मिस्त्री कहाँ मिलेगी मामा कौन बन गए तुम्हारा सब राज्य हो जाएगा, आप स्वीकार करो राज्य हो जाएगा। उसे मेरे घर का ही घर राज्य हो जाएगा, सबर मन करते रहे ज्यादा विस्तार कर दो सब काम राज्य हो जाएगा। कि हलवाई आती घर चाहिएगा छोरा छोरी होंगे तो खर्चा होगा, कि सब राज्य हो जाएगा। कि छोरा कोई मरेगा तो ये तो राशि रोना का काम है क्यों तो रोना का तो काम माँ भी करो रोज राज करता सब राज करेगा, रोना तो आपको पड़ेगा। तो रोना का काम है तो सिवाय रोने को और क्या होता हूँ तो रोना रोना मन देगा बोला ममता छोड़ जाएगी रोना बता दिया। और सब अच्छी तरह से पालना करते जो सज्जन हुए हैं ममता रहे तो वे उनके द्वारा दुनिया का भला हुआ है, दुनिया माता का भला हुआ है, दुनिया माता को सलाह अच्छी दी है, दुनिया माता के दान पुण्य किया है। अपनी ममता न रहने से अपनी चीज खुली दे दी दे दी है, खुली बता देते है कपड़े कारण के जब साधक सबसे हृदय से संसार से मुक्त होकर परमात्मा सहता है तब संपूर्ण संसार तथा स्वयं परमात्मा भी उसी साधक निकली जाता है। कितनी मौज है, एक घर में रोटी सेकती से देखे तो इतने घर में रोटी नासोड़ी में कई भाई आ गए तो मैं कहा बताओ रोटी लाओ रोटी लाओ सब घर में रोटी ले लो, रोटी घी दूध साग घर सब लो जागर के आए थे भाई रोटी चाहिए लो जाओ रोटी रोटी ले जाओ साग ले जाओ दूध ले जाओ घी ले जाओ कैसी मौज है देखो सच्ची है झूठी ममता त्याग उनकी सेवा करो, ममता छोड़ो, ममता मत करो, सेवा करो, सेवा जरूर करो, ममता बिल्कुल मत करो, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सब करना तैयार है। इसलिए साधक को कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के निराश नहीं हो सकती, अपने उद्देश्य की पूर्ति निराश नहीं हो सकती, या कम से कम आयु में, कम से कम सामर्थ्य में और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। साधु भी कम है, श्रद्धा भी कम है, भक्ति भी कम है, सब उपूर्ण रहे बराबर उन्नति हो सकता है। बिल्कुल वह कम से कम आयु में तो कम से कम सामर्थ्य में, कारण के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान अपने हेतु की कृपा से उसका मानव शरीर दिया है। कम होगा करी करुणा नर देही, देश ही तो बिन हेतु संदेही, भगवान कृपा कर मनुष्य ही देते है, फिर उन्नति स्वाभाविक होती। ठीक है ना भाई, ममता छोड़ो जो भाई, वहां में आम जाने को तो सोच महाराज जी आप छुटाओ जो ना छूटी तो मेरे चेष्टा तो करा, यहाँ तो छूट जाएगी, हम कह रहे थे कौन वो छूट जाएगी, एकदम छूट जाएगी, तो ये तो मजबूरी है, एक दिन शरीर छूट जाएगा महाराज, आप ममता कहते हो फिर रहती ममता, ममता के कारण ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। महाराज छोरा ठीक रहे बस तो कामना पैदा होगी, इन्हें कपड़ा चाहिए, इन्हें रोटी चाहिए, इन्हें जो चाहिए, इन्हें मकान चाहिए, इन्हें पढ़ाई के लिए प्रबंध कर चाहिए, एक छोरे के लिए कितनी चाहिए, एक छोरे में ममता होने से कितनी चाहिए, अरे ममता नहीं हो तो चिंता ही होती, अरे ममता रेत के द्वारा एक बात बताओ, ममता वाले पुरुषों के द्वारा आपका भला होता है कि ममता न रखने वाले आदमी के द्वारा आपका भला होता है, ममता न रखने वाले तो वो दुनिया के फायदे से अपने फायदे से, अब आज जैसे नहीं है, ममता रहित आदमी से दुनिया का भला होता है, परिवार का भला होता है, ममता रखना होते होते नहीं रहता है, ममता रहे तो ममता रहने में फायदा है, ममता रहित होने में फायदा है, और इसमें सब स्वतंत्र इसमें कौन पड़ते हैं बताओ, भीतर से मेरा पड़ा ना लगे क्या देता है, सेवा करो, सेवा तो करनी चाहिए, ये ममता रखनी नहीं चाहिए, सेवा तो सभी करनी चाहिए, कोई गरीब हो, किसी की किसी चीज की आवश्यकता हो, अपने पास आवश्यकता हो तो सेवा करो। मैं देखो मर्साद हुए ना, ऐसे रोटी पुरुष नहीं देखो को विचार करेंगे मेरी कमर रह जाएगी, ऐसा आदमी काम काम है विचार नहीं करते, यो को नहीं मैं भी खाऊ भूख रह जाऊंगा, इससे तो है महाराज मामूली बात नहीं है, मामूली कोटी आदमी वृंदावन में कोटिया था, उनके कपड़े धो साफ कर दिए और अमन चादर उनको दे दी, आपके साथ ही होते ऐसा आदमी कम है, अब कोटिया कपड़े कौन धो सा, काल नानूडी ने काम मिलती है महाराज, काल व नानूडी है ना भाई अल्लाह करे ज्यादा एक जन मत तो थोड़ा कामड़ दी काल कामड़ दी बस आज दियो बस जो सिया मरू ना काली कामड़ दी मैं देखी काली थी कामड़ ऐसी आदत कम आदमी नहीं रही। कौन जा कपड़ा धो दे कौन धोए बताओ है था मैं हिम्मत ही नहीं बातों तो बड़ी बड़ी बनाओ राम रिचा दे दी धो दे कपड़ा धो दिया कौन दे कपड़े कौन धो कोई कोई बात है आदत है नहीं कोई विशेषता नहीं है ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए ना मैंने भूखा रहे थी खुली खड़े भाई देख ली थे भी देख रहे उन्हें कब रोटी खरीद शांत रहे गाँव कितना गया पाने में ऐसी चाहिए आज एक तुम मिलाकर साधु दे दी आज ही से एक तुम मिलाकर साधु दे दी कि तुम्हारा तुम ही नहीं है तुम ही ले और एक दो त्यार फिर कर रहा हूं मैं कोई आदर नहीं करते विशेष मैं कोई आदर नहीं कर रहा विशेष अरे उदारता जैसी है वैसे हम लोग आदर नहीं करते है ये पर्व नहीं है आदर करो मत करो आप लोग काम किया जाए ये कोई हमारा आदर है कौन आदर करे हम आदर नहीं करते विशेष ऐसे भाव बनाओ आदर सत्कार के लिए नहीं मान तो अपने सुविधा है कोई का कपड़ा कौन धो बताओ गलान नहीं आवे कोट कोट जोड़ी सूत्री बीमारी लग जाए दूसरे कपड़ा तो साफ कर मामूली माना मैं कोई संत महात्मा नहीं माना मैं बड़े तो हाथ आगे जो कहते थे स्वभाव है स्वभाव कोई आज अच्छा कहोगे बंदा कोई बुरा कहोगे साधन दे दी अपने मैं देखी कमल दे थे देखी थे कितना को दी बताओ सभी हिम्मत मैं तो ठार लेवा महाराज जी मैं तो ठार कपड़ा मांगा कोई रोटी मांगा मकान मांगा की मांगा मैं तो लेवा की देवा ने कहीं सत्य सत्य सब सब मेला देखा देखा दो सब देखा दे कारण कामना उत्पत्ति होती है जैसे शरीर में ममता होती है तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता हो जाती है शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता है हमारी जरूरत है हमारी हो जाती हो जाएगी अर्थात अन्न जल वस्त्र मकान आदि अनेक कामना उत्पन्न हो जाती है हमारी ममता अनेक ममता उत्पन्न हो जाती ममता का त्याग होते ही साधक के कामना त्याग की सामर्थ्य ममता का त्याग होते ही कामना के त्याग की सामर्थ्य आ जाए पहले अंत का त्याग करने से ममता का त्याग करने से ये सामर्थ्य आ जाएगी ममता त्याग करते ही साधक में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है कारण कि शरीर की और संसार एक ही धातु चीज है शरीर और संसार क्षितिज पावक समीरा पंचवृत्ति है। मरे हुए शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते, अतः शरीर की ममता का नाश होते ही सांसारिक कामनाओं का भी नाश होता है। कामना का नाश मुश्किल करता है, ममता का नाश कामना है। यानी ये सब कामना का नाश हो गया ऐसा हमारा पता नहीं है, ऐसा हमारा पता नहीं है। वो देखो भीतर से, भीतर से, भीतर से अपनी आदत है। हम आदत ज्यादा बनाते हैं, काम नहीं होता ऐसा, ऐसा काम नहीं होता है। ऐसे माताओं में भी है, कई बहनों में माताओं में ऐसा भाव है, पुरुषों की अपेक्षा इसमें ज्यादा है। अभी हम बैठे थे ना चुपचाप, तो आप कहीं निकल जाओ, ये माता कोई आए, बाबा जी कुछ खाओगे? कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, ये मन आती ही नहीं। एक साधु बैठे थे तो एक माई पहुंची, केला केला ले, बाबा जी केला लोगे? सर सीधे साधु थे, ये मैया क्या कर रहा है हमारे मन में, बहुत आती मन में जो चिंत संचलता हो रही है। पापा जी पकड़ है मन री, पकड़ छोड़ दो, लो केला खा लो। साधु इतना राजी हुआ कि गुरु का काम भी करेंगे, खेला भी देगी, गुरु का काम कर देगी, बात ही पकड़ी, ये छोड़ दो भी देगी। पहले पकड़ा जिसे तो छोड़ दो भाई, कैसी बहुत बात है। संत राजी हो गए, माई आई कड़ा भी देगी, उपदेश भी देगी। पूरा शरीर की मुद्दा का नाश होते ही शरीर सारी कामनाओं का भी नाश हो जाता। अब तो आप पढ़ते हो अपनी पोथी, केवल सुनो यहाँ पड़े हो जी पढ़ावन। आपके पढ़ने से जो आवे नी, मेरे पोथी पढ़ावन आप जो पढ़ाओ नी, हाँ। आपके पढ़ाने से एक विशेष असर पड़ता है, और हमारे पढ़ने से वो विशेष बात अनुभव में नहीं आती, गहरी नहीं उतरती है आपके पढ़ाने से। बता रहे वह नहीं माने क्या बात हो, मार तो व्यसन है, बात आदत है, और बोलने और व्यसन है। कृपा है महाराज जी, आज आपकी कृपा है महाराज जी, कृपा नहीं है, आदत है, आदत है, आदत है।